भी लम्हा होना न हमसे जुदा, जिंदगी में एक भी लम्हा होना न हमसे जुदा। तुम मनाओगे भी तो न माने से जुदा हो जिंदगी में एक भी लम्हा होना न हमसे जुदा। तुम मनाओगे भी तो न मानेंगे हम, हो जाएंगे जो खफा हो जिंदगी में एक भी लम्हा क्यों दिल बेकरार है, हमको तेरा इंतजार है। ओ भोला बड़ा अपना यार है, जाने ना ये तो प्यार है। बेकरारी है क्या जान जाओगे तुम, कुछ रोज ठहरो जरा, जिंदगी में एक भी लम्हा होना न हमसे जुदा। क्या तेरा ख्वाब है, होठों पे क्या तेरी बात है। ओ मांगे दुआ रब से ना कोई, हाथों में जो तेरा हाथ है।